Ez Chris Laney volt. Sziasztok, ez a BB Rádió. És Chris Laneynek a körülbelül kettő jó száma közül hallottuk az egyiket, majd meghallgatjuk valamikor a másikat is. Ez volt a Get You Down. Get You Down, és azt hiszem a Pure című albumról van, mert kettő albuma jelent meg. Aztán van egy Laney's Legion nevű projekt, amiről megint nem tudok semmit, elég nehéz hozzájutni. Na ennyit Chris Laneyről, akinek ez a száma szerintem ez egészen jó, úgyhogy ezzel indítottuk a mai napot, bár kétség kívül valamiért hülyén kezdődik, amit most nem tudok, hogy a Hurka levág majd, vagy nem vág le, amikor szerkeszti az adást. Hát a múltkori rádió az elég rossz volt, vagy nem is tudom milyen. Nem? Jó volt, kurva hosszú volt, meg nagyon negatív. Igen, nagyon negatív, és ezt a negatív dolgot akarom most már tényleg végleg eltüntetni, úgyhogy ünnepélyesen kijelentem, hogy sokkal kevésbé fogunk a szarral foglalkozni ezentúl, inkább megkeresünk pozitív, érdekes dolgokat. Pont olyan ezt hülye mindig vagyok, megígérjük, hogy... de soha nem sikerül. De ez lesz pedig. Pont remélem. Ugye mindig halogatjuk ezeket a dolgokat, nem beszéltünk a DeLoreanről, nem beszéltünk a Visszajövőbe filmről, meg ezekről, és pont ezekről kéne beszélni, és nem foglalkozni ezen az aktuális baromságokkal, ami most van. De muszáj. De nem muszáj. Nem akarok vele foglalkozni. Egyáltalán azt akarom elérni, hogy akik minket hallgatnak, ők jó kedvel hallgassanak minket, és azért szeressék a BB Rádiót, mert egyszerűen, amikor ezt hallgatják, akkor jó kedvük lesz tőle. Nem azért csináljuk, hogy öngyilkos legyen mindenki, mert megmondtuk, hogy jön a világvége, jön az iszlám, ukrán-orosz háború lesz, az egész Magyarország úgy szar, ahogy van, és semmi értelme az életnek. Tehát nyilván nem ezt akarjuk mondani, hanem... De ezt mindenki tudja igazából nélkülünk is, mi azt mondjuk meg, hogy ezt hogyan lehet értelmezni. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de már eléggé elmondtuk, hogy tudják ezt elegen, de nekünk alternatívát kell találni. Ez tulajdonképpen nem tőlünk tudják, tehát ezzel vannak tele a hírek mindenhol. Aki olvas vagy néz híreket bárhol, azt tudja, hogy mi van. Én bizonyos dolgokat azért mondtam el a rádióban, hogy tudjanak bizonyos információkat értelmezni. Nem biztos, hogy mindenki képbe volt. Igen. Mondjuk akár ezzel az iszlám kérdéssel. Ami... Ez nagyon könnyen átfordul, nagyon negatívba. Igen, híreknek de... szaradások. Nem biztos, hogy ettől szar lesz, csak ne legyen negatív. Hát, negatív adások, akkor így mondom. Na, mondok viszont egy nagyon pozitív adást. Megint hallgattam egy kis filos rádiót, ugye beülök az autóba, és bekapcsolom a rádiót azért, hogy aztán utána elég hamar elkapcsoljam, mert rájövök, hogy tulajdonképpen ez szar. Mondjuk hát ezen senki nem lepődik meg, és azért filos rádiót sokszor szoktam emlegetni, viszont ezúttal két női műsorvezető volt, akik olyan szinten voltak képben a dolgokat, és olyan stílusban adták elő ezt a műsorvezetői mesterséget, hogy arra gondoltam, hogy a takarítónőket beengedte valaki a stúdióba. Egy ilyen kellemes takarítónő orgánuma volt mindkét csajnak, aki ott előadta magát. Az egyiknek volt egy nagyon jó poénja, amit meg kell, hogy osztak veletek, mert éppen arról beszéltek, hogy Putyin itt van Magyarországon, mert kikér Putyin itt volt Magyarországon. Igen. És az egyik úgy gondolta, hogy szóviccet kéne csinálni Putyin nevével. És akkor azt mondta, hogy ne hívjuk Putyinnak, hívjuk inkább Putyonnak. És a másik visszakérdezett, hogy jó, de mit akarsz ezzel mondani, mert ez nem vicces. És akkor mondta neki, hogy Putyon, érted, Putyon. És a másik még mindig nem értette. És akkor ez a nagyon... Ez nem csoda, mert én se értem. Igen, egyébként. Én se értem, de nekem aztán leesett. Elég hamar, hogy mi akart lenni a poén. Ezt mindjárt elmondom, akkor lesz az igazi történet. Szóval ő csak ragozta azt, hogy Putyon, de aztán végül rájött, hogy igen, nem esik le a poén, valami nem jó, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy túl sok kávét ittam. Na szerinted mi akart lenni a szóvicc Putyinnal kapcsolatban? Én levágtam 3 másodperc alatt, hogy mit akart. Hát vagy ez az inon angolul, és ezzel akart valamit variálni, vagy nem tudom. Igen, azt akarta mondani, csak a saját poénját elfelejtette a szegény fogyatékos. Ő azzal akart poénkodni, hogy itt van nálunk Putyin, Putyin. És neki azt kellett volna mondani, hogy Puty out. Az lett volna a poén, csak elfelejtett a saját poténját, és hát nem jött össze. Tilos hát rádió. Ez nem jött össze. Hallgassátok szeretettel a Tilos Rádiót. Tényleg ez a szint, komolyan mondom. Egyébként tegnap írtam meg a Total Car-ra, csak még nem fejeztem és nem küldtem, de tényleg azt is meg kell, hogy csinálom a Dodge M4S nevű hiper-szuper autóról szóló ilyen kis színes cikket, ami az Interceptor, vagy más néven The Wraith, vagy a magyar nevén Szágúdó Bosszú című Charlie Sheen filmben szerepelt. Charlie Sheen a legnagyobb király. Mindenki tudja, de nem tudom, nekem Charlie Sheen az így nem jön össze az akciófilmekkel az én fejemben. Nem, sose jött. Pedig van neki. Tehát a gagyi akciófilmekkel jött össze. Igen. De nem volt igazából olyan hűden nagy akcióhős sosem. De nem is ez a lényeg, hanem ennek kapcsán jutott eszembe, hogy ugye néha én szeretek foglalkozni az autó különlegességgel, és a múltkor beszéltünk veled a Mátra Murénáról, ami egy másik autó különlegesség, ez a Dodge M4-es, ezt majd olvassátok a Tolstákáron, meg talán beszéltem is már róla a rádióban. Ez egy koncepció autó volt, aminek most egy kicsit belástam magát a történetébe egyébként, és marha érdekes, mert úgynevezett Pace Car-nak építették. Ez a felvezető autó az IndyCar-ban. Tehát ugye a mezőny előtt az az autó, amelyik megy körbe-körbe. Na most ide azért kell teljesítmény. És nagyon érdekes, mert ezt a Pace Car-t akarták elkérni a film forgatásra, és meg is kapták. Eddig a történet szép, mert a filmekben az az igazság, hogy semmi sem valódi. A múltkor írtam például egy másik filmről, ami egy sorozat volt, a Hardcastle & McCormick, és abban egy Coyote X nevű szuperautó volt, amivel kapcsolatban a kiábrándító tény az, hogy az ugyanegy McLaren versenyautót mintázott, de a McLaren versenyautót mintázó Kit Carnak a replikája. Na most, oké, a versenyautó az mindenkinek megvan. A versenyautó az egy olyan autó, amit pályára építettek, és bazi nagy teljesítményű. A Kit Car az egy érdekes dolog. Magyarországon nem nagyon ismerjük, mert nincsen Kit Car kultúra. Kit Car az egy ilyen csináld magad, építsd össze magad autó. Amerikában sok ilyen gyártó volt a 70-es, 80-as években. Ők gyakorlatilag neked valami nagyon látványos sportautót gyártottak, amit te magad szerelhettél össze otthon. És általában itt az a vicc, hogy ez valami hétköznapi alkatrészekből volt, csak ők megváltoztatták a padlólemezt, esetleg a futóművet, esetleg a motort, csináltak rá egy műanyag kasznit, de alapvetően az egy szupersportautó, amit megvettél és hazavittél, az egy Volkswagen bogár volt. Tehát ez volt ezzel a nagy helyzet, de ennek elég komoly kultúrája volt Amerikában, és egy csomó ilyen típusú autót gyártottak, és ez a Coyote X, ami a filmbe szerepelt, az egy ilyen Kit Car, aminek a mintáját a McLaren versenyautó adta, azt hiszem McLaren M6-nak hívták azt a versenyautót, és nem akarok hülyeséget mondani. Szóval ennek a versenyautónak az alapja volt a Kit Car, és a Kit Car-t alakították át a filmhez. Tehát az azt jelenti, hogy amikor nézel valami filmet, amiben van egy hiper-szuper autó, ami egyedi és csak abban a filmben van, akkor általában az az autó az nem egy létező autó, hanem azt a film kedvéért építették, és ez valami gagyi lesz. Tehát ebben egy Volkswagen bogár motor van, és egy Volkswagen bogár futómű, és egy Volkswagen bogár fékrendszer, és a filmben ugyan neked száguldozik ezerrel, de a valóságban ez nem egy komoly, igazi autó. De persze vannak egyéb olyan példák is, amit mindenki ismer. Volt például a Kit nevű sorozat. Mi volt annak a címe? Night Rider. Igen. Na, Night Riderben ott egy kicsit más volt a helyzet, mert valós autót használtak, de az egy gagyi autó. Tehát az a Transam, ami akkor jelent meg éppen frissen, és amit átalakítottak, egy kicsit beleraktak egy ilyen speciális műszerfot, meg csinálták azt a fényt az elejére, az egy ilyen nagyon-nagyon prostó autó volt, egy nagyon hétköznapi autó volt, és ebből csináltak ők úgynevezett szuperautót, de természetesen ezek a valós dolgok nem voltak meg, és nem csak arról beszélek, hogy nem lehetett vele ugratni, meg nem beszélt valójában, meg nem volt benne mikrohullámú sütő, meg ezek az egyéb extra dolgok, hanem egy komolyabb, teljesítményese volt annak az autónak, az szerintem egy ilyen teljesen hétköznapi kispolgári Transam volt, amit a filmben használtak. Ez konkrétan egy Pontiac Firebird, akit... Nem ilyen egyszerű. A Transam az a Firebirdnek valami altípusa, méghozzá, ha jól tudom, akkor lehet, hogy az a prostó hétköznapi verzió, aztán lehet, hogy az a pont az erős verzió, ezzel már nem vagyok képbe. Elég nehéz az amerikai autótípusokat így ilyen szempontból követni, hogy pontosan melyik micsoda. Lehet, hogy az volt a Transam volt a csúcsmodell, de nem vagyok benne biztos. Hát minden esetre ez nem egy Ferrari. Hát nem. Annyi, hogy ugye a Ferrari-nak kinéző Coyote X-el szemben az nagyon látványos autó, de Volkswagen bogár, ez meg egy kevésbé látványos autó, de ez valamivel azért komolyabb technika, de egy hétköznapi mezei autó használtak, meg persze annak sok másolatát, hiszen ezeket mindig forgatáson össze kellett törni, és hát nyilván Pontiac gyár tudta ezt biztosítani. Na most itt a Charlie Sheen féle verzióban, ott annyival volt az egész téma különleges, hogy elkértek egy prototípus autót, amiből egyébként összesen 4 darab készült a világon. Talán meg se volt még az a 4, amikor a forgatás megtörtént, azt megkapták a forgatásra, és az az autóm, ami egyébként mellékesen egy valódi komoly versenyautó volt, 440 lóerővel, 4 másodperces gyorsulással, 100-ra, 310 km-ról a feletti végsebességgel, na, az pont egy centit nem ment a fénybe. Hát gyakorlatilag ezt az autót a közelegekhez használták, egy-két ilyen közeli jelenthez, amikor kinyitották a motorteret, meg ilyen hülyeségek, de ezen kívül gyártottak ugyanezekkel az öntő formákkal, gyártottak kasznit, és volt 2 darab működő ilyen, hát stunt car-nak írják ezeket, nem is tudom, hogy tudjuk. Ilyen kaszkadőr mutatványokhoz használt autó. Nem kifejezetten kaszkadőr mutatványokhoz használták, ez volt az, ami a filmben ment. Igen. Tehát gyakorlatilag ezek ilyen... Gondolom, hogy ezeket zúzták le, meg ilyenek. Nem. A lezúzott autó az még 4 másik volt. Volt 4 másik autó, ami csak vontatható bakett volt. Azokat zúzták le. Tehát összesen 6 autó készült. 2 hívjuk ezeket replikáknak. Ami úgy néz ki, mint az eredeti kívülről. És volt 4 olyan autó, amit csak vontatni lehetett, és azokat húzták le. Talált ki, hogy a replikák azok mik voltak valójában. Hát most mondtattalak ki, Volkswagen bogarak, hát persze, igen? Persze. Hát én azt hittem, ezt csak így bedobtad, hogy valami gagyi autó. Konkrétan Volkswagen buggy-kat használtak, ha jól tudom. Na mindegy, hogy honnan kanyarodtunk ide, hogy egy nagyon érdekes autó különlegesség, a Mátra Muréna, amit szerintem ti még nem láttatok. Sosem, érdemes kigooglizni, az az érdekes a Mátra Murénában, ez egy francia autó, a Talbot nevű francia autógyár, illetve a Talbot és a Mátra nevű francia autógyárak valahogy összeházasodtak, és ők kezdték el gyártani ezt a Muréna nevű sportkocsit. Volt több Mátra márkanéven levő hasonló autó, na most az egyik különlegesség, hogy ez egy középmotoros autó volt, ugyanúgy, mint a Dodge M4-es, amiről beszéltem. Tehát, mint egy szuper sportkocsi, mint egy Ferrari vagy egy Lamborghini, ez egy középmotoros sportautó volt. De ez egy kicsit középmotoros sportautó volt, egy prosztó Renault. Így ránézésre ennek eléggé utcai formája van, viszont ami nagyon tetszik nekem, az a felnyílós lámpa. Én erre nagyon izgulok. Abszolút. Ez sajnos már nem divat, de nem. Én imádtam ezeket. A bukólámpát, 80-as éveknek a tipikus dolga. Ugye bukólámpával az a baj, hogy amikor kinyitod, akkor ezzel az aerodinamika elvész. Tehát kérdő rögtön, hogy légenállást csinálsz. Leszarjuk, tök jól néz ki. De én imádtam, tehát a bukolámpa az egyik legmenőbb, hát nem menőbb, ez nem jó kifejezés, a legfaszább dolog, amit valaha az univerzumban kitaláltak, kár, hogy megszűnt. Szóval ez egy bukolámpás autó, középmotorral, de ebben nem egy Ferrari motor van középen, vagy bármilyen értelmes motor, vagy nem egy kifejlesztett, külön erre a dologra megcsinált, tuningolt, szörnyű, nem tudom milyen hány lóerős motor van, mert egy hétköznapi mezei gagyi Renault motor, gagyi Renault váltóval. És ezen kívül is egy nagyon szerencsétlen konstrukció volt, ami nagyon szeretett rohadni, de a legnagyobb különlegesség aznak az autónak, és innen van az egész Mátra Muréna történet, amit most nektek itt elmeséltem, félig meddig, hogy az egész úgy jött nekem, úgy tűnt fel, hogy még a nagybátyámmal a 80-as évek végén autóbontókba bókláztunk valamiért, ha jól emlékszem, Svájcban. Konkrétan a nagybátyám szokott néha autót hozni, kimentem vele, én hoztam azzal az egyik autót, és valahogy bejutottunk autóbontóba, és autóbontóban láttam egy középmotoros sportautót, amiben hogy nem, 3 ülés volt elől. Hátul meg nem volt benne ülés, mert ez egy középmotoros sportautó, ebben nincsen hátsó ülés sor. De normálisan ugye egy középmotoros sportautóban 2 ülés van, viszont ebben 3 volt. Tehát a Mátra Murénának és az elődjének, a Mátra Bagirának egyébként az a jellegzetessége, a világon talán egyedülállóként, legalábbis ilyen formában biztosan, hogy 3 ülése van. Olyan sportkocsi, aminek 3 ülése van egymás mellett. Ez nagyon bénán hangzik nekem. Nem tudom, hogy bénel vagy nem. Mi a koncepció itt? Mert nem értem igazából, hogy ez kinek szól. Tehát, hogy 3 ember férjen el az autóban. De így egész évben, tehát sportautósan van megtervezve, nagyon szép agresszív eleje van, de egyébként ilyen nagyon utcai autó, az autónak hát az összes többi része. Ez egy lapos kupészerű valami. Egyértelmű, bár nyilvánvalóan nincs egy komoly sportónak tervezve, hiszen nincsen benne nincs. Komoly. Nincsen benne komoly semmi. Hajtáslánc, nincsen benne komoly motor. De hozzáteszem, ezt lehet, hogy mondjuk te nem tudod így, vagy nem gondolkoztál ezen soha, hogy az embernek legyen egyfajta sportautós érzése, ehhez nem kell feltétlenül az, hogy az autó erős legyen. Tehát az, hogy van egy kupéd, mint mondjuk egy Honda Prelude, vagy bármi, ez nem feltételezi azt, hogy ez jó legyen, hogy ennek az autónak erősnek kell lenni, és gyorsan kell vele menni. Hát az, hogy van egy ilyesmi autód, az 70-80-nal kanyarogva a hegyekben úgyis jó érzés. Nem az a lényeg, hogy erősnek kell lennie. Egy csomó olyan kupé van, ami nem erős egyáltalán, tehát nem tud gyorsan menni, ugyanúgy menni, mint bármilyen hétköznapi autó, csak maga a kasznyinak a kialakítása miatt úgy érzed, hogy ebbe valamivel máshogy érzed magad, nagyobb élményt ad. És ez is igazából egy ilyen autó, ez egy ilyen hétköznapi autó. Tehát ez lényegében sportautó feeling prostóknak, ez a koncepció. Így is fel lehet fogni, én nem egyszerűsíteném ennyire le, mert így ezzel... Nem csak, hogy értsem. Ledegradáljuk a dolognak az értékét, tehát azt mondjuk, hogy ez egy ilyen vannabi sportautó, de nem mondanám, hogy ezek az autók rosszak. Tehát nekem volt már hasonló autóm, ami nem volt nagy teljesítményű, de targatetős volt, kupé volt, és szerettem marhára, mert nem arról szól az élet, hogy most sportautód van, és akkor meg kell halni, és annyira kell nyomni neki, hogy megőrülsz, hanem egyszerűen a vezetési élmény az működik a normális sebességi tartományokban is. Például nekem ugye vannak olyan motorjaim, amik kis teljesítményűek, és jó velük menni, tehát motorozni is lehet 100 alatt, és jó érzés vele menni, nem csak a száguldozásról szól minden egyáltalán. Tehát például ezek a mai dagadt 2 tonnás hülye sportautók, ezeknek abszolút semmi értelme nincsen, mert a pályára kell kimenned 250-nel száguldozni, hogy valamit érezzél benne, hogy ez most jó, holott, egy kicsit leredukálva az autónak a tömegét, meg az egésznek a feelingjét, ugye ha nincs benne luxus kanapé bőrrel bevon angol lord nappalia érzet, hanem közelebb vagyunk az autóhoz és a technikához magához, akkor nagyobb az élmény. Tehát például ezeket keresem én az öreg motorokban. Ugye nekem van egy SR250-es Yamahám, ami egy veterán motor, és nem egy nagy értékű dolog, nem egy nagy teljesítményű dolog, ez 20 lóerő, de mégis nagyon adja a motorozásnak az érzését, mivel egyhengeres, olyan hangja van, dübörög, motorfékre morog, ráz, mert nem úgy ráz, hogy mint a 220, hogy megfogod és megráz, hanem ugye az egy henger miatt van egy rázkódása a motornak, és megadja pontosan ezeket az élményeket, amit az ember keres az ilyen technikai dolgokban. Másnak meg nyilván a hibrid zümbögés az élmény, meg az elektromos zümbögés az élmény, ami szerintem totálisan megöli az autózást. Hiába vannak most új olyan elektromos autók, amik az elektromos hajtásnyomatéka miatt nagyon jól gyorsulnak, és lehet, hogy odavernek egy benzines autónak, pont a lényeget ölik meg a gépélményt ezekkel a dolgokkal. Na, ez egy pozitív sztori volt. Hát igen, talán ez egy különlegesség volt. Mátra Murénából nem sok van Magyarországon, az igazság, és nem tudom, hogy mire jutott az eszembe, csak azért akartam elmesélni, csak hogy értsétek, nem tudom, mikorra volt ez körülbelül, 1989 magasságában, és én évekig kutattam, hogy mi a szar volt az a 3 üléses autó, amit én láttam akkor a svájci autóbontóban, mire rájöttem, hogy ez egy Mátra Muréna volt. Egyébként hasonlít egy kicsit a DeLoreanre. Kicsit formára. Talán. Hát kisebb autó, de hasonlít. Igen. Egyébként, meglehetősen hasonlít a DeLoreanre a formája. Most rá akarsz térni arra is? A DeLoreanra most nem akarok rátérni, mert túl sokat beszélünk akkor autóról. Na mindezt kompenzáljuk az autókat egy szakmai része. Van egy olvas mail velünk. Igen, Moncsitól vannak női hallgatóink megint, ez szerintem egy másik. Elkezdve. Múltkor kaptunk levelet valaki mástól, tőle már többször, most a Moncsitól, ez már 2. Nem emlékszem. Számolom, talán Beátának hívták. Szóval Moncsi levele. A problémám az, hogy sajnos csak kb. 2 éve kezdtem el járni edzőterembe. 28 éves, normál testalkatú, 52 kiló vagyok. Kezdőben csak ugye bicózás, futógép, stb. Volt, aztán úgy döntöttem, hogy szeretnék súlyjal edzeni, formálni az alakom. Szépen olvastam a sárga kapszulát, és elkezdtem kis súlyjal edzeni, majd folyamatosan emeltem. Itt kezdődtek a bajok. Az edzőteremben szólogattak be, de nyilván a parasztok, ez egyébként nem írta, hogy szépen csak menjek vissza kerekezni, meg fitlabdázni, meg hasonló, mert egy nő ne emelgessen súlyt, ha nem akar versenyezni. A teremben lévő amatőr nőgyógyászok azt mondták, hogy még szülni is kell, és ezzel elcseszem a medencémben az izmokat, stb. Ez egy kicsit félelmetes volt ez a végén, ez a elcseszem a medencémben az izmokat az edzéssel. Nem is tudom, hogy ez mit jelent. És nem, elcseszed az edzéssel a medencédben az izmokat, és nem fogsz tudni szülni. Ez de, mit jelent? De várjál, van tovább. Aztán megkérdeztem egy egyetemi testnevelés szakos oktatót, hogy hogy is van ez, ő pedig azt mondta, hogy azok a nők, akik súllyal edzenek, akármilyen kicsi is az, mindegy, hogy mekkora súllyal edzel, inkontinenciájuk lesz, és problémájuk a szülés során. ez döbbenet. Inkontinenciájuk lesz. Szólnom kell az asszonynak. Igen. De lehet, hogy a komplett magyar női mezőny, mert gyakorlatilag azért ugyan a bikini modell versenyzőket, meg a többieket megelőtösen rühellem, de azért súlyokkal edzenek ám, és itt akár mekkora súlyalról beszélünk. Hozzáteszem, ugye láttam én már bikini bajnok aspiráns két héttel a Superbody előtt úgy edzeni, hogy a lábnyújtózást azt percenként két ismétlés frekvenciával művelte, és közben vadul beszélgetett. De van egy olyan szint is, amikor azért elég komolyan edzenek a csajok, ugye többet ismerünk közülük, aki tényleg komoly szinten edz, és hát akkor ezek szerint mindegyik folyamatosan behúgyozik és pelenkázza magát, mert vizeletvisszatartási problémái vannak, ez egy újdonság. Nem is értem, hogy tudnak így élni szegények, de ezt megmondta a testnevelés szakos oktató. Én mostantól tudjuk. Fia Vivi, figyelj, az van, hogy te most adásban vagy direktben a rádióban, és meg akarok tőled egy szakmai dolgot kérdezni, mert azt írta nekünk egy olvasónk, hogy azt mondta neki egy szakember, hogy a nőknek a súlyzós edzéstől bármennyire kis súlyt is használnak, inkontinencia problémái vannak. Tehát te is szoktad epelenkázni magadat? Aha, inkontinencia problémái vannak. Értem, értem. A súlyzózástól? A súlyzózástól, igen. Hát ez a kérdés, azért hívtalak téged, hogy te is beszoktál lepisálni. Nem, egyáltalán nem. És most így felidézem az edzőtársaimat, vagy így más nőket, akikkel így edzek, vagy kapcsolatban vagyok, de nem emlékszem, hogy bárkinek ilyen problémája lenne. Semmi, nem húzogatják a csíkot a kátlerben? Nem fizettünk elő a tenalét, de meg nincs semmi ilyen, nem húzunk ki a problémákkal. Lehet, hogy azért van, mert nem edzetek elég komolyan, bár azt mondta, hogy bármekkora súlyjal, tehát lehet, hogy egy kilós súlyzóval kell ehhez edzeni. Aha. Hát nem tudom, hogy van összefüggésben, vajon ott az a lenti izomzat a főziben, én meg azt gondolnám, hogy még akár lehet, hogy azt is megerősíti. Én meg pont az ellenkezőjét gondolnám, tehát ki hogy logikázik magának. Nekem is ilyen hülye gondolataim voltak egyébként, hogy megerősíti, de hát mi vagyunk a hülyék. Kellemes húgyozás mindenkinek. Na, miután megtudtuk az inkontinencia rejtélyét, csak azt tudom mondani, hogy nem kell a hülyékkel foglalkozni. Ez a titok. És úgy tűnik, hogy bárhonnan is írt, azt hiszem Erdélyből írt nekünk Moncsi. Úgy tűnik, hogy Erdélyben mindenki hülye. Na nem feltétlenül, de ez Magyarországon is van, meg nem csak csajokkal van, ez fiúkkal is van. Ahogy behúgyoznak? Nem az, hogy behúgyoznak, hanem arról van szó, hogy szeretik az emberek az észt osztani másoknak. Olyanoknak főleg, akik ezt nem kérdezik, de nem kell ezzel foglalkozni. Tehát ha te tudod azt, hogy te jól edzel, tudod, hogy mit csinálsz, akkor nem kell a hülyékkel foglalkozni, hogy ők éppen milyen irányból próbálnak neked észt osztani. Nem lenne ugye azzal baj, hogy valaki észt oszt, az a probléma, hogy hülye, mint a fasz. Persze. Meg hogy nem kérdezte senki. Hát ez a két dolog, ez így halálos. Én ezért halálra ítélnek embereket egyébként. Én is, de rögtön. Lögtön ítélőbe. Na mindegy, nem kell hülyékkel foglalkozni. Tehát az életben rengeteg ilyen eset van. A család is jön az okossággal, a család jön is megmagyarázza. Ezt most el kell mondanom, ezt a múltkor említettem neked. Az a szituáció, hogy a nővérem megtalált, és elkezdett nekem írogatni valami szart. Valami linkeket mutogatott, és beleolvastam egy cikket. A nőklapjáról mondom. Körülbelül valami hülye picsa írt valami zúfasz cikket, és azzal kezdődött az egész, hogy jaj, a szintetikus fehérjék fogyasztását, azt semmiképpen nem ajánlom, és akkor ilyen fehérje, olyan fehérje, szójafehérje, és akkor tőlem vegye. Mert melyik a szintetikus fehérje? Hát ez az. Műanyag fehérje? Vagy ez mi? Az, hogy ilyen nincsen. Nem baj, hát ő okos volt az a lényeg. Olvasta az okos magazinban. Na az a lényeg, hogy az agyhalál az jön mindenhonnan. Családon belül is. Családon belül is, jön a médiából, jön a hülye internetes magazinokból, jön a tévéből. Nem kell vele foglalkozni, ilyen egyszerű. Kész, azt a hülyéknek csinálják, aki nem hülye, az nem eszi meg ezeket a dolgokat. Mindent a hülyéknek csinálnak már manapság, ott kezdődik. Tehát már az iparágak a hülyékre vannak ráállva. Az meg, hogy most önjelölt észosztók, azok éppen az ismerőseid, vagy a családod, vagy egy újságírónak álcázott debil, akinek valami szart kell írni azért, hogy meglegyen a napi cikke, az teljesen mindegy, mindig a motiváció az egészben a kulcs szó. Mindig azok az emberek, akiket a téma általában nem is érdekel, azok általában nem is nagyon értenek hozzá, viszont szeretnek észt osztani, mert az embereknek van egy ilyen bekattanása, hogy szeretik azt, hogyha ők azok, akik most ilyen nagy komoly dolgokat megmondanak, mert akkor fontosnak érzik magukat. És hát arról is megmondják a dolgokat, amihez tök hülyék. Hát ez van, nem kell vele törődni. Na, zenéljünk és nyomjunk be most egy Joe Satrianit. Ez az If I Could Fly című szám, ami egyébként ilyen kicsit ilyen puha pöcsösen kezdődik. Aztán van benne egy váltás a közepétől, ahonnan sokkal jobb lesz. Ami érdekes, hogy a Joe Satriani-nak volt egy pere ezzel a számmal kapcsolatban. Hallottál erről? Nem. Van egy Coldplay nevű zenekar, aminek van egy fos száma, és Joe Satriani azt állította, hogy ennek a számnak, az If I Could Fly-nak az alapjait lopták el a Coldplay. Ami egyébként nem kizárt. De, az. Tehát mert? Joe Satriani is ilyen okos, ezt tudom erre mondani. Mert nem is hasonlít rá. Egyáltalán, szerintem. Jó, de egyébként az abszolút nem kizárt, hogy valaki valahol hall egy zenét, és akkor azt gondolja, hogy ezt megcsinálja máshogy. Nyilván. Én biztos vagyok benne, hogy ez működik. Van ennek inspiratív hatása is, egy dallam valahonnan bemegy a fejedbe, ahhoz költesz egy számot, és ezt megcsinálod, tehát ilyen lehet, egy csomó ember bizonyos dolgokat nem lopási szándékkal beépít, egy csomó dolgot kvázi utánzással tanultunk meg, akármiben, tehát látok egy jó kameramozgást valahol, és akkor ez benn marad a fejemben, és úgy csinálok meg valamit, most mondtam. De ez ettől még nem lopás, viszont itt szerintem arról van szó, ugye Joe Satriani, mint megbecsült zenész, aki soha nem kapott Grammy-díjat, bár sokszor zenélték, mert a Grammy-díjat az inkább Britney Spears-nek adják oda, ezért gondolom akart valami média figyelmet, ez talán egyfajta kurvaság volt, és bejátszott ezt a történetet, ami én úgy tudom, hogy nem is állt meg a bíróságon. Jól emlékszem, valami ilyesmi volt. De ennek utána nézzünk addig, amíg lemegy a szám. Egyébként mindjárt mutatom, ez a Coldplay. Egyébként ez alapján a hurka megvan róla győződve, hogy ez tökre hasonlít, én szerintem meg egyáltalán nem hasonlít. Szerintem hasonlít, és én el tudom képzelni, hogy Amerikában ezzel lehet perelni, sőt, ezzel lehetne pert nyerni. Nem, ezzel beszoktam. Tehát ez egy teljes baromság, hogy ez hasonlít, tehát eleve egy instrumentális zene, hogy hasonlíthat egy énekes zenére? Sehogy. Ennyiből az összes olyan rap alap, ami gyakorlatilag ritmikailag hasonló, akkor mindenki perelhetné egymást keresztbe kasult, tehát Iggy az elát meg tud különböztetni a másik gyökértől? Nem, hát akkor pereljék be egymást, mert akkor egyik lopott a másiktól. Hát tök ugyanolyan mindegyik szar. Az, hogy én nem tudom őket megkülönböztetni, az semmit nem jelent. De ez egyáltalán ez a két szám semmiben nem hasonlít egymásra. Lehet, hogy az alapritmusuk megegyezik bitrate-re, de azon kívül, ha hangulatuk tök más, az egyik instrumentális rockzene, a másik egy ilyen nyálfos zene, köze nincsen egymáshoz a kettőnek egyáltalán. Nem tudom ezzel Satriani mit akart, de mindjárt hallgassuk meg az If I Could Fly-t, és akkor kiderül, hogy hasonlított erre a nyálfosra az előbb. Egyébként közben azt derítettem ki, hogy peren kívül egyeztek meg valahogy a Coldplay-el, Satriani, és a legviccesebb az egészben, hogy Cat Stevens, aki egy régebbi zenész, és most már lehet, hogy megkattant, átért valami hitre is, valami teljesen más, valami arab, vagy talán muszlim néven fut, Cat Stevens is keresetet akart benyújtani, mert szerinte meg az ő dalát lopták el, akkor most mi van? Satriani egyébként szerintem azon rágott be, hogy ezt a dalt Grammy-re jelölték, miközben ugye, mint említettem, őt is jelölték egy csomószor, de sose kapta meg a Grammy-díjat, vagy talán egyszer. De ugye a komoly zenészeket általában el szokták hanyagolni, ami ugye nem egy annyira meglepő dolog. Kicsit az Oscar-díj átadás jut eszembe, csak az egy másik vonal. A kedvenc filmem most kapott Oscar-díjat éppen, amiről kaptunk is egy levelet. Most olvasom közben, hogy Joe Satriani 15 Grammy jelölést kapott. És ezzel rekorder ezzel. De egyszer se kapta meg a díjat, ha jól tudom. Ami meg többé kevésbé. Vagy talán egyszer jelölés. Soha nem kapta meg a díjat. Néz ki. Ennyi. Hát nem csoda, hogyha ideges. Ja, hát én is egy kicsit belennék rágva, de hát ez egy ilyen szakma. Na, olvassuk ezt az Oscar díjat. Na szóval. Ádám leve. Mi a véleményetek az idei Oscar díjról? Én személy szerint idén sem csalódtam Hollywoodban. Sikerült az elkurvulásokat tovább fokozni. Megint sikerült a legjobb férfi főszereplő kategóriánál előniük az általam már megfigyelt tendenciát. A színész buzi, beteg, mentális és testi, pszichopata, kripli, híres ember szerep közül valamelyiket alakítja. Erre nem számítottam. Akkor nagyjából tuti az övé az Oscar. Csak egy pár példa, Tom Hanks mindkét filmje, amiért díjat kapott, tavalyi győztes, idei, stb. Ez nagyjából az utóbbi 25 év alatt kezdett el megfigyelhető lenni. Én nem vagyok egy nagy filmművészeti szakértő. Ilyen szempontból semmiképpen sem. De azért azt nem árt tudni, hogy az Oscar-díj az mindig is szar volt, és egy fasság volt. Hát az Oscar-díjnál egyébként jól írja Ádám. Abszolút mindig ilyen köcsög művész filmeknek adnak, hogy valami köcsög művészeti baszást csinálnak egy filmben, akkor arra adnak Oscar-díjat. Esélyes, hogy a legrohadt unalmasabb szarfos film fogja megnyerni az Oscar-díjat. Esetleg, ha van valami olyan deviencia, hogy buzik vannak benne, akkor az még elég tuti. Hát a populáris témák, ugye? Buzulás, rabszolgaság, stb. Tehát ezek általában bejönnek. Egyébként erre talán én 10 éves korom magasságában jöttem rá még ennek az elején, amikor elmentem a moziba megnézni a Híd a Kváj folyó című klasszikusnak tűnő filmet, és rá kellett jönnöm, hogy ez egy sok Oscar-díjas film, és kurva rossz. Az Oscar-díjas filmeknek a általános ismér vagy a rohadt unalmasak. Természetesen van jó Oscar-díjas film is, de az általában a lehető legkevesebb. Tehát ha a jó filmekről akarsz tájékozódni, akkor ne az Oscar-díjat vedd magadnak, mérvadónak, vagy ezt most jól kifejeztem magamat ezzel kapcsolatban, hanem valami mást, mert az Oscar-díjas filmek általában tényleg elvont idióta filmek, amelyeknek a szórakoztatása legkevésbé tartozik a szempontjai közé, amikor ezeket legyártják. Ugye a trükk az, hogy az Oscar-díj az egy szakmai díj, amit nyilván a szakma oszt ki. Igen. És a szakmát nem az érdekli, hogy egy film szórakoztató-e, hanem valami köcsög művészkedés fasságokat díjaznak mindig. Igazából pont ezért van az, hogy unalmas meg szarfilmek szoktak inni az Oscar-díjas filmek. Túl komolyan veszik ezt az Oscar-díj ügyet az emberek általában. Azt hiszik, hogy az Oscar-díjas film az azt jelenti, hogy a film jó. És nem. És nem. Hát ez a kérdés, hogy ilyen. Miért ennyire erős a buzi lobby? Hát a buzi lobby azért ennyire erős, mert nagyon sok buzi van. Ezekben a szakmai körökben. Meg a médiában. Ezt tudom, hogy sok kell venni. Ezért kész. Lehet. A minden esetben az ilyen dolgoktól viszont a Gettó Milliómos az Oscar-díjas film? Nem tudom, de az egy kurva jó film. Igen, szerintem Oscar-díjas film, és az például egy jó film. Tehát előfordulhat jó Oscar-díjas film, de általában a főleg az ilyen legjobb film kategóriában Nem jellemző, hogy az tényleg jó film lenne. Én például a Philadelphia-t se láttam Tom Hanks-el, ami a 90-es évek elején volt Oscar-díjas, és a Tom Hanks ugye azzal kapott Oscar-t talán először. A Forrest Gump nem előtte volt? Szerintem nem. Szerintem utána. Lehet. Jóval. Nem tudom. Szerintem jóval utána volt. A Tom Hanks a 80-as években egy ilyen vígjáték szereplő hülye gyerek volt gyakorlatilag. És a Philadelphia után kezdték egy komolyan venni talán. mert ott egy éces buzi fiatalembert sikerült neki alakítania. És, akkor... és ez még a 90-es évek eleje volt. Igen, és ez még a 90-es évek eleje volt. Na mindegy, szóval ezt az Oscar díjat ezt ne vegyük nagyon nagy parának, mert ez nem meglepő. Hát most így örülök utólag, hogy láttam az Oscar díjas kiváló Birdman-t, mert így legalább elmondhatom, hogy idén láttam egy Oscar díjas filmet, de rettenetesen rossz, tehát igazi agyrém. Egy csomó dologban zseniális a film, csak az, hogy miért csinálunk egy olyan filmet, ami valakinek a kutyát nem érdeklő nyomorát mutatja be, azt én nem tudom értelmezni magamnak. Erre adják az Oscart. Hát valószínű. Tehát ez tényleg arra jó, hogy a színházi berkekben élő emberek, akik a színházi élettel foglalkoznak, azok megnézik, és lehet, hogy nekik ez tetszik, de nekünk hétköznapi embereknek, akik valami érdekes és izgalmas dologra vágyunk, nekünk ez nem fog tetszeni. Én is csinálhatnék egy olyan filmet, amiben másfél órán keresztül lánckereket cserélek egy motoron, de nem vagyok benne biztos, hogy az bárkit is érdekelne, ezért nem csinálok ilyen filmet, bár lehet kapnék érte egy Oscar-díjat. A helyzet az egyébként, ugye még egyszer mondom, hogy a szakmában nem feltétlenül az a szempont, hogy valakinek tetszik a film úgy. De minket az kurvára nem érdekel, hogy a szakmában mi a szempont. Hát oké, de ugye a szakma osztja ki az Oscart. Persze, a szakma ezért kell leszarni az Oscart. Néz. Tehát attól, hogy egy film sok Oscart kapott, attól még lehet szar, sőt, akkor általában szar. Hát ez az, amit mondok. Szóval, ha egy film Oscar-díjas, akkor az esélyesen szar. Minél több Oscart kap, annál rosszabb lehet valószínűleg. Még az egyéb ilyen díjak, mint a Golden Globe, meg ezek, azok még inkább közönségbarátok. Jobban szerintem. Talán. Igazából nem nagyon vagyok képben, hogy finom legyek. Mondhatnám úgy is, hogy fingom sincs. De nem egy díj határoz meg egy filmet, úgyhogy ezzel nem kell izgulnunk. Ádám is írt egyébként a Birdmanről, az izgatta fel a fantáziáját, mert hogy? Azt írja. A másik pedig a legjobb film kategória. A Birdman nyerte, nem tudom, ti láttátok-e, de hogy is fogalmazzak, egy fos művészfilm, elvont és szerintem szar sztorival. Erre megkapja a legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb forgatókönyvért járó díjat. Ugyanakkor egy szereplőt sem díjaztak belőle, aminélkül nem tudom, hogy lehet ennyi díjat nyerni egy ilyen semmilyen sztori. Hát a forgatókönyvet megértem, én még a legjobb operatőrt is megértettem volna, de hogy a legjobb filmet, az egy szörnyű film, ez eszméletlen szörnyű rossz film. Én a kritikákban azt olvastam, hogy ebben a filmben az egyetlen jó dolog igazából a vágás volt. Érdekes módon a legjobb vágást, azt nem kaptam meg. Azért nem volt feltétlenül a legjobb vágás, mert nem nagyon volt benne vágás. Tehát igazából ezt azt akarták összehozni ebben a filmben, hogy nincs benne vágás, és tényleg kevés vágás van benne. Megint ugye nem láttam, de a kritikákban azt írják, hogy van benne vágás, csak van nem benne látod, vágás, profi. De látod is. Van benne vágás, amit nem látsz, és van benne vágás, amit látsz. Tehát nem kell úgy elképzelni, hogy ez egy teljes mértékben egy vágás nélküli film, mert nem, vannak benne vágások, meg vannak benne olyan vágások, amit tényleg nem veszel észre, viszont én szerintem inkább itt az operatőr munka volt hangsúlyosabb pont ennél a dolognál, mert nem ahhoz kellett ész, hogy egy vágás nélküli filmet megcsinálja, hanem pont az operatőr munka volt ebben nagy, meg a rendezői munka, hogy ezt így kihozzák, hogy vágás nélkül. De hozzáteszem, ne szarjunk be annyira, mert olyan volt, mint egy színdarab. Színdarabban sincsen vágás. Tehát igazából annyi volt, hogy nem egy helyszínen játszódott, mint egy színdarab, hanem ment ide-oda a kamera, de gyakorlatilag ez annyi volt. Szóval annyira azért nem kellettől hanyatt esnünk, hogy ez mekkora nagy film volt. Ezért ez tényleg egy nagyon látványos dolog bizonyos szempontból, de azért azt mondom, hogy kapják be nyugodtan, mert egy fos az egész úgy, ahogy van. Megint nem lett túl pozitív. Hát jó, de egy fos az hogy legyen pozitív. Na, beszéltünk valamiről így privátban egymás között, hogy te mutattál nekem, és igazság szerint én elolvastam, de gazdasági analfabéta lévén nem igazán fogtam fel a dolognak a súlyát, vagy a jelentőségét, meg a hogyanját, amiről szó van. Az az, hogy a magyar kormány is engedélyezte a cégeknél, a bankoknak a negatív kamat működését, vagy intézményét, hogy ezt használják. Hát a cégeknek a pénzét, azt tárolják, és negatív kamatot adnak, tehát gyakorlatilag veszik el a pénzt folyamatosan. Ugye amúgy is vannak költségei annak, hogy a bankban tárolod a pénzedet, de ugye itt konkrétan mindig van valamilyen kamat. A pozitív kamat, hogy a bank ad neked pénzt azért, mert nála tárolod a pénzed, de ugye ez megszűnt. Most arról van szó, van lehetőség hogy arra, hogy azért kamat. Fizetsz, hogy a bankba berakod a pénzedet. Igen. Bank használja a pénzedet, és te még fizetsz is ezért. Igen. És nyilván az ember elgondolkozik, hogy mi ennek az értelme. És én ezt nem fogom megmondani, pont azért akartam ezt a témát felhozni, hát ha van közöttetek olyan, aki nem gazdasági analfabéta, és egy levélben el tudja magyarázni, hogy ennek az egésznek mi az értelme, mert számunkra ez nagyon rosszul hangzik. Hozzáteszem, a negatív kamat azt nem egy lakossági betétezésről szóló dolog, ezt még én is összeraktam. Tehát nem arról van szó, hogy Pista bácsi berakja a bankba a pénzét, nem a párna cihába gyűjti, és ezért a bank felszámol neki lóvét. Hiszen akkor nincs is értelme bankszámlára tenni, ha azt akarod, hogy neked pénzbe kerüljön az, hogy bankban tartod a pénzedet, akkor egy trezort bérelsz egy a bankban, és akkor nem fog kamatozni, hanem a trezor bérleti díja neked a költséged, és akkor biztonságosan be van téve a lóvéd, aminek van egy olyan előnye, hogy senki nem látja, hogy mennyi pénz van ott. Ez ilyen szempontból jó. Viszont, ugye ki ez a hülye, aki berakja egy bankszámlára pénzét azért, hogy ez pénzbe kerüljön? Hát a cégek. A cégek ugyanis az adózási szabályok miatt nem tarthatják a párna cihában, meg otthon a fiókban a lóvét. Tehát nyilván a cégeknek a pénzüket bankszámlán kell tartani, vagy a pénztárban, de az adózási szabályok megmondják, hogy a pénztárban mennyi pénz lehet. Tehát nem gyűjthetette a cég pénztárában a pénzt, hanem gyakorlatilag kénytelen vagy bankszámlán tartani, viszont ezért most már fizetni kell, mert olyan gazdasági környezet van, hogy nem tudnak a bankok kamatot adni, meg az egész gazdaság valahogy úgy mozog, hogy ez most ilyen hülyén jött ki. De hogy ennek mi az értelme? De gyakorlatilag rendszerben úgy tűnik, hogy túl sok pénz van. Hát én ugye nem nagyon fogtam fel a dolgot, de olvastam egy cikket, amiben ezt úgy kielemezték, és ebből nekem, mint analfabétának a témában, az derült ki, hogy a legnagyobb probléma az az export. Hogyha egy országnak elkezd erősödni a pénze, akkor az export az szar lesz. És ugye ebből az derül ki nekem, hogy tulajdonképpen azért szívünk, mert nem egy pénz nem van a világon. Nem, nagyobbat szívnánk, ha egy pénz nem lenne. Szerintem most összekevered a svájci bankokkal. Svájcban indult meg először ez a történet, hogy elkezdtek negatív kamatot fizetni, idézőjelbe fizetni, tehát hogy a svájci bank azt mondta, hogy, illetve a svájci bankok azt mondták, hogy oké, nálunk parkoltatod a pénzedet, de fizess érte. Pont az volt a baj, hogy a svájci valuta, a svájci frank az annyira erős volt, és egyre erősödött, míg kedvezőtlen a svájci exportnak. Tehát csak, hogy tiszta legyen a dolog, ha az én nemzeti valutám drága, akkor drágábban tudom eladni az áramot külföldre. És nem fognak belőle annyit venni, mert drága lesz, amit én termelek. Tehát ha olcsó a nemzeti valutám, szar a valuta árfolyam, akkor az az exportnak jó, mert én a pénzemnél vagyok, de számukra olcsóbb, többet el tudok belőle adni. Ez nagyjából így működik, viszont globálisan ez a probléma a negatív kamattal, ez nem csak Svájcra érvényes, akinek erős a valutája, hanem több más országra is, aminek azért nem csak a devizárfolyam probléma az okozója, hanem egyéb mások is. Minden esetre ez nagyon rosszul hangzik, ez az egész történet. Hát, ha hallgat minket valaki olyan, aki el tudja ezt az egészet magyarázni, hogy ebből mi lesz. Hogyha én is megértem, akkor jól nyomod. Na szóval kaptunk egy másik levelet, ami szintén a pénzpiachoz van köze, Andrástól. Báni mondta, hogy megszüntetni a tőzsdézést. Én is tőzsdével foglalkozom, pár ezer kereskedő van Magyarországon, de 90% a pénzt veszik. Azért kezdtem ezzel foglalkozni, mert az embernek keresni kell azokat a lehetőségeket, amikkel jobbá tudja tenni az anyagi helyzetét. Sajnos a Magyarországon minimál bérből, ami valamivel több mint 47 ezer forint, nagyon nehéz megélni. Konkrétan nem lehet, hiába mondják az intelligens politikusok. Sokkal több a minimál bér, mint 47 ezer forint egyébként. Ez valami segélyféle dolog, nem? Hogy közmunkára adnak ennyit? Igen, az egy másik történet. Tök mindegy. A lényeg, hogy ebből nem lehet megélni. Minimál bérből se, de az egy másik történet. Az államra nem lehet támaszkodni. Orbán is mondta, hogy nem szereti a spekulánsokat, és az emberek menjenek el dolgozni, egyébként pont ő vitte el a spekulánsok adóját. Oké, tegyük fel, ad munkát, de tud-e olyan bért adni, amivel emberhez méltóan meg lehet élni? Hát úgy tűnik, hogy nem. Ha nagyon megemelné, ami csoda lenne, akkor például a német cégek kivonulnának az országból, és sok embernek megszűnne a munkahelye. Az egész ország már rég el lett cseszve. Ipart is szétcseszték, tehát akinek van lehetősége, annak kell használnia. Keresnie kell olyan eszközöket, lehetőséget, amivel előrébb jut az egészség vagy az anyagi helyzet területén. Egyébként a tőzsdén az emberek 80-90%-a veszteséges, elveszíti az egész tőkéjét. 10% az, aki tud némi pénzt keresni, a 10%-on belül még 3-4%, aki ebből meg tud élni. Nagyon nehéz a tőzsdén pénzt keresni pszichológiai okokból, például az emberek félnek a veszteségektől, túl sokat kockáztatnak, stb. Olyan érzelmi, pszichológiai problémák keletkeznek, amikor egy átlagember napi szinten kiviszi a pénzét a tőzsdére, hogy ez megakadályozza az emberek 90%-ának, hogy pénzt keressenek. Hiába olyan lelkesek az elején. Egyértelmű, hogy a tőzsde arról szól, hogy a többségi veszítés kevesen nyernek, ez nem kérdés. Ez nem mint egy szerencsejáték. De ezt a buta emberek nem látják, ők azt hiszik, hogy van egy dolog, ahol csak egyszerűen pénzt lehet keresni. Mindenféle tudás és hozzáértés nélkül. És azt hiszik, hogy a tőzsde az egy ilyen szerencse barlang, vagy én nem tudom. Egyébként egy kicsit olyan, tudod, mi ezt tudnám hasonlítani a pókerzéshez. Abból ott is minden hülye azt hiszi, hogy abból meg lehet élni, de igazából nagyon kevés ember tud megélni. Volt egy időszak itt konkrétan Budapesten, egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt, amikor tömegével próbáltak emberek abból megélni, hogy pókereznek. Ez már nem olyan kurva nagy divat, de még mindig vannak ám ilyen emberek bőven. Tehát mondjuk akarnak, akik meg is tudnak élni. Ez egy tróger mentalitás hozzáteszem, tehát ez egyértelműen tróger mentalitás. De ők nem értették meg, hogy ez nem úgy működik ez a dolog, hogy csak azért, mert te pókerezel, vagy csak azért, mert te tőzsdézel, automatikusan ebből meg fogsz élni, hanem egyszerűen ez majdnem egy szerencsejáték, a tőzsde is, és itt embereknek abból van pénzük, hogy pénzügyi spekulációkon keresztül bizonyos emberek elveszik másoknak a pénzét. Igen, tehát tudni kell, hogy a tőzsdén nem születik a pénz, nem csinálják a pénzt, hanem egyik helyről a másik helyre átteszik. Ahhoz, hogy valaki pénzt keresen, valaki másnak ugyanazt a pénzt el kell veszíteni. Gyakorlatilag ez alapvetően így működik. Na most a globális pénzügyi rendszerben a tőzsde az egy dolog. Az a baj, hogy a globális pénzügyi rendszerben csinálják is a pénzt, meg a tőzsdén forgatják is a pénzt, de amire rögtön az elején vissza akarok kanyarodni, az az, hogy hívták a srácot, aki írt? András. Hogy András, amiről beszél, az nem ugyanaz, amiről én beszélek. Én ugyanis nem arról beszéltem, hogy itt Magyarországon ma egy valaki, akinek nincsen háttere, és nem tud megélni, és nincsen munka, az mit csináljon, és hogy ne tőzsdézzen. Én nem erről beszéltem, én arról beszéltem, hogy a globális pénzpiac, ez az egész rendszer, ez úgy szar, ahogy van. Tehát én sokkal fentebbről beszélek, egy sokkal magasabb szintről beszélek, nem erről beszélek, hogy a mi kis szerencsétlen magyar valóságunkban az ember, aki próbál kapaszkodni valamiből, hogy valamiből megéljen, az ne tőzsdézzen, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez az egész rendszer úgy szar, ahogy van, pontosan ezért, mert megtehetjük azt vele, hogy mindenféle valós gazdasági történet nélkül, mindenféle valós gazdasági történés nélkül pénzeket tologatunk. Cégek alapultak arra, hogy papírokat tologassanak kurva nagy lóvéért. Anélkül, hogy valójában tényleg csinálnának valamit. Nem az a gond, hogy léteznek cégek, amelyek tőzsdén és egyéb módokon pénzt keresnek a semmiből csak azzal, hogy papírokat tologatnak, hanem az a gond, hogy ez irányítja a világgazdaságot. Tehát teljesen felborult a dolog, eljutottunk addig, hogy ez a dolog irányítja a világgazdaságot, a teljesen nem valós kamu papír tologatás, jelenleg ez irányítja a világgazdaságot. Már jó ideje. Tehát nem arról van szó, hogy vannak cégek, termelnek, eladnak, azon van egy profit, abból fejlesztenek, megint termelnek, megint eladnak, van egy profit, embereknek munkát adnak, mindenki megél. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy már befektetők felvásárolnak különböző ilyen meg olyan cégeket, amelyeknek valami úton, módon rejtélyesen értékük lesz, és ezt a semmilyen értéket adogatják egymásnak a cégek, miközben egyáltalán nem biztos, hogy az a cég valójában képviseli és megtermeli azt az értéket, ami papíron erre a cégre rá van aggasztva, hogy ez most mennyit ér. Vagy aggasztva, ezt jól mondtam, ezt nem jól mondtam. Na mindegy. Nem, de nem számít. Aggatva van. Tehát valami ilyesmiről van itt szó, én sem látok bele ebbe a pénzpiaci kérdésbe, de kurvára semmit tologatják, ez a nagyon nagy probléma. Tehát a pénzpiac az a hétköznapok realitásától és a valós gazdasági történésektől teljesen el van távolodva. Tehát a mi életünkbe ezt leképezni, akik úgy gondolkozunk, hogy elmegyek, dolgozok, kapok fizetést és abból megélek, ezt nem is lehet. nem véletlenül van az, hogy marha nagy pénzügyi botrányok vannak, mert olyan értékpapírokat is fel tudnak értékelni, amik nem érnek szart sem, felértékelik, eladják, és marha nagy problémák lesznek ebből, pont ma Magyarországon van egy ilyen botrány. Miről beszélünk konkrétan? Egy broker cégről, ha jól emlékszem. Nem akarok hülyeséget mondani, de gond van. Tehát ez előbb-utóbb kiderül az, hogy emberek pénzt raknak semmilyen pénzügyi tranzakciókba, és kiderül az, hogy itt nincsen mögötte valós dolog. Ebből azért már mondjuk volt világgazdasági válság is, meg lesz is. Szóval ez a baj a magával a pénzpiacsal, a valós gazdaságtól teljesen el van rúgaszkodva. Egyébként amit én látok, hogy érted, most gondoljatok bele, van X startup cég, vagy volt az a cég, mi is volt a neve, ami arról szól, hogy idióták streamelik a játékaikat. Tudom, mire gondolsz, a nem Ustream, de valami ilyesmi. Nem, a Ustream az egy másik cég, az egy komolyabb dolog. De az, amit felvásárolt az Amazon 1 milliárdért. Így van, teljesen kiből, nem tudom a nevét. Hogy a francba érhet egy ilyen cég 1 milliárdot? Simán egyébként, főleg egy Amazonnak, mert ennek van egy nagyon konkrét és nagyon megfogható, nagyon jól behatárolt nézőközönsége, akik nagyon rendszeresek és hajlandóak pénzt költeni mindenféle játékkal, meg ilyen technikai fütyüre. És az Amazon csodálatosan el tudja nekik adni, meg gyönyörűen célzott reklámokkal. Elébe talál, kész, már visszük is, amit tudom én, 20 ezeres lópa szegeret, vagy a akármi szart. Azért van itt neki. Hát az 1 milliárdot én barokkos túlzásnak érzem, de hát ki vagyok én, hogy ezt tudjam lőni. Most nem tudjuk, hogy mekkora összeg volt ez. De 1 milliárd dollár. Az, hogy tényleg ilyen teljesen röhelyes. A Snapchat, mi az a Snapchat? Azt hiszem van egy olyan is. Én azt nem ismerem. Hogy nézem, ez valami streamerő dolog. Nem, a Snapchat az egy olyan szolgáltatás, hogy fotó és videó üzeneteket meg szöveget tudsz küldeni valakinek a mobiljára, de úgy, hogy ez csak egy ilyen korlátozott ideig elérhető, tehát gyakorlatilag elküldöd, és utána letörlődik. Érted ezt? Ebben mi a jó? Mi ebben a különleges? Állítólag ez egy nagyon népszerű szolgáltatás, 20 milliárd dollár értéke van a cégnek. 20 milliárd dollár értéke van ennek a cégnek. Tehát ezt itt te meghallgatod, és állítólag ez nagyon népszerű a fiatalok körében. De hát ez egy lufi. Ez egy lufi. 20 milliárd dollárt ér egy olyan cég, ami gyakorlatilag arra jó, hogy a fogyatékosok megint fasságokat küldözgessenek egymásnak. Én nem látom ebben a cégben az értéket. Hát én sem látom az értéket, nyilván az érték az, hogy ezzel a szolgáltatással reklámokat tudnak eladni, csak itt megint arról beszélünk, hogy a semmiből csinálunk pénzt. Ez valahol a gazdaságban nyilván lecsapódik, mint áruvásárlás, de itt megint arról van szó, hogy már nagyon messze vagyunk attól, hogy cég értelmes terméket gyárt, azt értelmes ember megveszi, használja, az az értelmes termék jobbá teszi az ő életét, és ezáltal neki jobb az élete, és majd valamiért szebbeket tud vele főzni, és majd több csirkét fog vásárolni. Most mondtam valamit. Tehát nem ezt látjuk, hanem azt, hogy értelmetlen agyhalott baromságra degeneráltak baromságokat küldözgetnek egymásnak, egy ilyenre alapítottak egy startup vállalkozást, ami 20 milliárd dollárt ér. Tehát ezért van egyébként gazdasági válság, és ezért is lesz. Mert eltávolodtunk teljesen, tehát ez agyrém, eltávolodtunk teljesen a realitástól, a gazdasági realitástól, az egyszerű matektól, hogy ezt ennyit dolgozok, ennyit termelek, ilyen dolgot gyártok, az ennyit ér, ennyibe van, ennyiért tudom eladni. Mondom, közgazdasági analfabéta hülye vagyok, de csak ez lehet az oka, hogy gondolj bele, hogy mennyi ember élősködik azon, hogy fenntartunk egy ilyen baromi nagy idióta rendszert, egy ilyen brutális bürokrácia rában a valós gazdasági teljesítmény fejére nőve, akik semmi más nem csinálnak, csak a semmit adogatják el, és igazából a vitt, hogy ők kaszálják a nagy lóvét. Hát igen. Szóval erről beszélek, hogy ezt kéne leállítani. Nagyon sürgősen is vissza kéne térni arra a szintre. Oké, ez az egész abból nőtte ki magát, hogy cégeknek kellett tőke valahonnan, és másik cégek... Amivel egyébként nem lenne baj, mert egy cég hogyan árulja a részvényeit, és hogyan adjon el tulajdonrészt magából, és szerezzen KP-t, amit be tud fektetni. Persze, hát így, nyilván így. Ez így működik. Nyilván így, csak aztán utána már onnantól kezdve, hogy van a részvényekkel kereskedünk úgy, hogy semmi közünk a céghez valójában, és különböző dolgok befolyásolják a részvényárfolyamot, aminek semmi köze nincs a cég valós gazdasági teljesítményéhez, hanem akármi miatt, az már probléma. Meg ugye az, hogy ezeket a dolgokat van lehetőség manipulálni, mert lehet shortolni, lehet ezt csinálni, lehet azt csinálni, ugye megvannak erre a trükkök, az már nincs probléma. Szóval nem egyszerű ez a történet. A Wall Street című filmben egyébként ez is van. Ezt is megmutatják nekünk. Jó film. Mindig elmondom valami. Az a lényeg, hogy a semmiből nem lesz pénz. Ezt meg kéne az embereknek érteni, hogy semmiből. Egy valakinek lehet pénze belőle, de ugye ott úgy lesz pénze, hogy elveszi mástól gyakorlatilag. Ennyi a történet. Erről szól az egész. Erről szól a pénzpiac, hogy valakiknek a lóvéját elszedjük valamilyen módon. És ugye ebből nyilvánvalóan az jön ki, hogy nem kereshet mindenki pénzt ezen, valakinek veszítenie kell ahhoz, hogy más pénzt tudjon keresni. Az logikus. És ahogyan András is írja, a többség veszít. Zenéljünk egyet, egy különlegesség fog jönni, ez az XYZ nevű rockbandam, és egyébként az a vicc, hogy van egy angol XYZ is, és most mi az amerikai XYZ-et fogjuk hallgatni. Az angol XYZ az annyiból különlegesebb, hogy az gyakorlatilag egy szupergrup lett volna, ami nem valósult meg, és a rövidítés maga az X, Yes és Zeppelin kifejezésből állt volna össze. Jimmy Page, Chris Squire és Ellen White álltak volna össze, megcsinálni ezt a bandát, de ez nem ez a banda, miről van szó most éppen, vagy szó van most, ez az amerikai banda, ami ugye pont abban a hőskorban, amikor nagyon jó volt a rockzene, akkor alakult. Ha jól emlékszem, akkor 89-ben jelent meg az első album, amiről pont ez a dal is szól, ami most jön. Don Dokken volt egyébként a producerük, na mindegy, ez egy marha jó kis banda, nagyon nehezen találtam meg, hallgassátok az Inside Out-ot. Don't take it off. Oh, baby. kaptunk egy levelet Krisztől, aki biciklizik, és van néhány dolog, ami őt idegesíti a többi biciklistában. A biciklistával kapcsolatban idegesítő dolgok, ez nem létezik. Elképesztő dolgok ezek, szóval olvasok tőle. Bani, bringásként maximálisan osztam a véleményed a bringások agyhalottságáról. Mondom ezt úgy, hogy nem vezetek autót. De nem is kell, hogy vezess ahhoz, hogy idióta bringásokkal találkoz. Elég, ha te is bringára pattansz, tele a város trapézgatjás, alteres, közlekedni nem tudó idiótákkal, tisztelet a kivételnek persze. A legjobb a 15 centi széles kormány, full füles fejhallgató a fején, sisak persze minek, és nyomja a Fixit 35-ös átlaggal a rakparton. A Fixit az egy olyan bicikli, amin nincs fék, és direkt hajtása van. Ha jól tudom, akkor nincsen szabadon futó se, tehát ahogy a pedál tekered, úgy hajtod a hátsó kereket, és ez mindig direkt összekötetésben van. Ha valaki nem vágja, mi ez a szabadon futó az az, hogy amikor a, hogy is fogalmazzam meg, amikor ugye lendületben vagy, és nem tekered a pedált, akkor a pedál az visszafelé a pedált nem fogja hajtani a kerék, tehát neked ugye csak kattog, viszont nem fogja hajtani a pedált, a biciklinek a hátsó kereke. Ugye ez lánccal össze van kötve. Ezt értelmesen el bírtam mondani, szerinted? Azt hiszem, igen. Tehát a fixi az olyan, hogy amikor tekered, akkor hajtod, amikor nem tekered, akkor a hátsó kerék is hajtja a pedált. Tehát azzal tudsz fékezni, hogy izomerővel visszatartod a pedált, ahogy ugye tekerni a hátsó kerék. Egy agyrém ez a fixi fasság egyébként. Igen, na szóval. Az ilyet épésszel nem tudom felfogni, de tényleg. Nekem kétszer mentette meg az életem a sisak, versenyzőként persze nem hétköznapi tempóval közlekedek kint a várostól messze, a strádán és az erdőben Montival a versenyeken, így aztán meg végképp nem értem, hogy az ilyeneket miért nem büntetik meg a francba, komolyan. Simán bevezetném tök szigorúan a bringás jogsit, bármilyen hülyén is hangzik, úgy működne majdnem, mint a személyi autóra. Elmélet, rutin, forgalmi vizsga, stb. Aztán lehet fizetni állambácsinak, a hülye vagy és nem tudsz közlekedni, nincs bringás jogsid. Ennek az országnak ez kell, nem úgy, mint a skandinávoknál, ahol még a műkörmös szó is csajszik is, magyarul picsák, mínusz 4 fokban bringával járnak dolgozni Stockholmban. Tudom, mert láttam. Nem nagyon akartam elhinni, de tömegével közlekednek az emberek normálisan. Valahogy régen úgy gondoltam, hogy azért gondolkoznak jobban nyugaton, mert megtehetik úgymond, mert úgy élnek, de rájöttem, hogy fordítva van, azért élnek jobban, mert jobban is gondolkoznak. Pontosan. Én voltam egyébként Hollandiában egy darabig, és ott biciklivel kellett közlekednem. Biztos süvesztél egész nap. Nem, és ugye nyilván ott van kerékpáros kultúra. Magyarországon már olyan sok bicikli van, hogy már utolértük Hollandiát, úgy tudom, ilyen szinten, tehát Magyarországon nagyon erős a kerékpáros. Biciklis számában lehet, de kultúrában nem. Hát abban nem, tehát azt el nem tudják a hülyék képzelni, hogy ugyanúgy működik a biciklis idióta, mint az autós idióta, övé az út. Ennyi. Azt képzeld, hogy övé az út, senki mással nem kell foglalkozni, mindenen áthajtani, ez leszar mindent. Ez nyilvánvalóan nem működik. Ez a rendszer, ebből csak atrocitások vannak, meg kellemetlenkedések vannak, meg kellemetlenségek vannak. De hát aki agyhalott, az agyhalott, az nem tudom mit csinálni. Nem a biciklitől függ, hogy mennyire agyhalottak az emberek. Az emberek agyhalottak maguktól is, akkor is, ha nem bicikliznek. Viszont ha az agyhalott biciklire ül, akkor nem lesz okosabb azért, mert ő biciklis. Viszont ellenben nagyon tud magának jogokat követelni, mert ő biciklis. Az nagyon jól működik Magyarországon. Hát ugye, ahogy Krisz mondta, hát nem azért közlekednek normálisan, mert van pénzük, hanem azért van pénzük, mert normálisak mindenben. Például normálisan tudnak közlekedni is. Igen, ez egy nagyon mélyreható normálisak folyamat. Például a munkában, igen, ilyen elképesztő igen, dolgok. Igen. Azért működik, normálisak a munkában, ezért működik a gazdaság, ezért van munka, ezért gyakorlatilag nem kell olyan stresszforrásokkal foglalkozni, mint itt, nem kell embereket egymást ölni, ez nem jelenik meg a hétköznapokban se, és ezért normálisan viselkednek a közlekedésben, mert nem stresszesek, meg nem sültbuták, meg van náluk normális oktatás, és nem azon kell agyalniuk, hogy senki mással nem foglalkozzanak, hanem csak most magammal, hanem fel tudják értelmi színvonalba azt fogni, hogy mások is vannak, és a közlekedés egy rendszer, ahol a többieket is figyelembe kell venni. Egyébként nyilván egy ilyen dolog, mint a biciklis jogsíj, ez nem megvalósítható sehogy sem. Nem ott kéne ezt a dolgot kezdeni, hanem mondjuk értelmes dolgokat kéne tanítani az iskolában, például kressz és közlekedés alapjait. Ez nem lenne egy olyan nagyon ördögtől való dolog szerintem. Hát inkább azt, mint a vallást, vagy mi van hittanban. Hát igen, hittan meg ezek a erkölcstan, meg ezek a nagy okosságok. Aminek megint lenne egyébként értelme, ha normálisan lenne becsomagolva egyrészt, meg ha nem baromságokat tanítanának. Tehát ha iskolába tanítanának azt, hogy az embernek milyen normális érték legyen, az nem lenne egy káros oktatás, abban biztos vagyok. Más kérdés, hogy ugye, amit iskolába tanult, az mindenképpen káros, mert a tanárok nem tudják úgy átadni, és ami ilyen kötelező jellegű információ, azt az emberek nagyon nem akarják befogadni, gyakorlatilag ellenállnak az ilyen dolgoknak. De ha feltételezünk egy ideális állapotot, hogy az oktatás működik, és az emberek fel tudják fogni azt, amit az oktatás keretén belül megkapnak, és ezt egy hasznos információnak fogják fel, és tényleg hasznos is, akkor ez működhetne, hogy az életben használható dolgokra tanítjuk őket. Például, hogy hogyan működik az állam, mi az az adóbevallás, hogyan kell kitölteni. Jó, ezt a saját maguk se... Sörralátét. Ja igen, az adóbevallás egy sörralátét, és a kocsmában használjuk, amikor megyünk kocsmázni és bebaszni. Az nyilván. Vissza egyébként ír még egy nagyon jó dolgot, ami nekem tetszik. Azt írja. Egyébként én az autós jogsit így tud ezthez kötném, de tök komolyan. Társadalmilag megbélyegző lenne, ha valakinek 86-os az IQ-ja, semmiatt nem lehet vezetői engedélye. PKV is megélne, meg a Volán, meg a MÁV. Sajnos az autógyártók, az állam és az olajtársaságok nem örülnének a döntésemnek. És még rendőröknek is csak negyed annyi munkájuk lenne így. Most is kötik ezt IQ-teszthez, csak sajnos nem jó a határ. Tehát van IQ-teszt egyébként? Nincsen, de az biztos, hogy például alapdolgok a jogosítványhoz szükségesek. Én nem hiszem, hogy 8 általános nélkül tudsz végezni egy tanfolyamot, szerintem 8 általános minimum szükséges. Most az is tankötelezettség, azt szerintem 18 év. Aki 18 éves koráig csak a 8 általános tudja elvégezni, azért az gáz. Az mindegy. Az elméletileg érettségie mindenkinek van Magyarországon, többé-kevésbé. Érettségi az nem kötött ez a dolog, az biztos, de ahhoz, nem, hogy el legyen végezve az alap általános műveltséget adó alapképzés, ami az általános iskola, az szükséges. Egyébként én nem hiszem, hogy vannak emberek, akik 18 évesen végzik el a 8 általánost, azok nem végzik el a 8 általánost, aki eljut addig valószínűleg. Hát de ugye addig tanköteles, tehát nem tudják kibaszni az állami iskolából. Az igaz, de nem biztos, hogy elvégzi. Oké. Okay. Hát szerintem nem végzik meg ezek a... Nem tudom, mindegy, ne is gondolkozunk ezen, nem szeretnék igazából ezekről a szintű emberekről gondolkozni, de ilyen szinten nyilván valamennyi intelligencia szint kell, hogy legyen, hogy az ember tudjon vezetni, illetve kapjon jogosítványt, meg nyilván azt a tanfolyamat el kell végezni. A múltkor egy barátommal beszélgettünk arról, láttunk egy videót, illetve ő konkrétan mutatott nekem egy videót, amiben az volt, hogy valami idióta, valami nagyon zsír autóval ment 330-al a magyar autópályán, aztán ráment egy ilyen kis bukkanóra, eldobta, és lezúzta az autót a rágba. Igen, ez egy megtörtént dolog. Ez most volt, nem olyan régen. Egy Lamborghini Huracán volt talán, vagy valami ilyen új típusú Lamborghini. Ez nagyon könnyen lehet. És éppen arról beszélgettünk, hogy az ilyen sportautókhoz minimum kellene valami pszichológiai alkalmassági teszt. Mert szerintem egy B-jogsival beülni egy olyan autóba, ami tud 350-nel menni, vagy 330-al, vagy tök mindegy mennyivel, az nem jó ötlet. De az a baj, hogy nem így működik, tehát azért nincsen ilyen, hogy erre neked külön engedély kell egy ilyen autóra, mert a Kressz egy az egybe kimondja, hogy mennyivel lehet menni. Tehát nem érdekli a Kresszt, és a... Főleg az autógyártókat, akik meg el akarják adni az autóikat, de akkor is, tehát egy olyan autóban, ami tud ennyivel menni, abba beleülni egy prostó fasznak, aki nem tud vezetni, gyakorlatilag egy gyökkét. Nem így működik, tehát nem mehetsz vele is kész. Azért nincsen erre külön szabályzás, mert nem mehetsz vele. Tehát teljesen mindegy, hogy az most 1000 lóerős autó és 400-al tud menni, nem mehetsz vele annyival kész. Ezt mondja a szabály. Nincsen értelme a szabályt még specifikálni, hiszen akkor azt mondanánk, hogy jaj, ez a szabály, hogy ennyi a megengedett sebesség, ez nem vonatkozik mindenkire, azért mert neki most ennyi lóerős autója van. Ezért nincsen az így specifikálva, hogy arra külön engedély kell. Nem kell rá külön engedély, hiszen azt mondja ki a Kressz, hogy 130-al lehet autópályán közlekedni és kész. Most ugye a hülye nyilván azon bukott meg, ez az idióta is, hogy sikerült neki annyival menni, és ezt fel is venni ráadásul az okos haverjának, hogy... Valami picsa volt szerintem, aki ült mellette, nyilván azért ment 330-al. De egyébként, ha jól tudom, akkor elég komoly maradandó sérüléseket szerzett, amelynek igen, hát a nem, szerintem. Szerintem az nem egy picsa volt, de mindegy. Tök mindegy, az de utas. Az utas olyan sérüléseket szerzett, ami miatt letöltendőt kértek a sofőrre, aki ugye ezt nyilván meg is érdemli. Mert lehetett volna egy komoly baj is. Tehát lehetett volna bármi hát egy ilyen a maradandó az igazából komoly baj, meg tényleg 330-nál eldobod az autót, Hát és örül, hogy élsz. És egy másik autóba dobott bele az autót, akkor pláne. Bármi lehet. Tehát a Rezesova nem 3.30-al ment ahhoz, hogy megüljön 4 embert, bizony. És bennégenek az autóba. Hát mindegy, komoly baj van itt a fejekben. Erre mondják azt egyébként, hogy aki hülye halljon meg, de hát ugye sosem az hal meg ilyenkor, akinek kéne. Ez igazi hülye. Vannak viszont sokkal érdekesebb témáink is, kicsi színes hírek. Abból is sok van. Igen. Ezt terveztem már, hogy fogunk ilyen filmhírekkel is foglalkozni, hogy milyen filmek jönnek meg ilyesmi, aztán találtam egy-két információt ezzel kapcsolatban. Meg kéne beszélnünk a God Bless America című filmet, de szerintem az a következő adásra fog maradni, mert ez elég hosszú. Bár nekem egyébként annyira nem tetszett, mint ahogy mire számítottam. Á, jó volt az. De majd kiragozzuk ezt egy kicsit. Na, milyen filmes információink vannak? Hát először is készül egy He-Man film. Nagyon örülünk. Van ennek valami címe, de igazából csak annyit írtam fel, hogy He-Man. Az eredetinek a címe ugye Masters of the Universe volt. Igen. És Dolph Lundgren volt benne a főszereplő. Ez egy ilyen közepesen gagyi sci-fi. Mondhatnám, hogy egy ilyen korai szuperhősös történet, mert ugye... Hát ez gyakorlatilag az. Szerintem ez egy képregényen alapuló ügy. Igen, igen. Konkrétan. Volt rajzfilm is, meg ugye ez igen. Egy képregényen alapuló hát történet. Én csak a rajzfilmet találkoztam, de ez képregényen alapul az egész, hogy jól tudom. Az a nagy hibája egyébként az eredeti He-Man filmnek, ami sok filmnek a hibája, hogy költséghatékonysági okokból a sztorit egy bevezető rész után áthelyezik a földre. Mert akkor nem kell díszletet építeni, és ez vagyis gagyi. Vagyis gagyi, tehát igazából minden filmnek rosszat tesz. De szerintem igazából érdemes megnézni a He-Mant. Nagyon 80-as évek, pont azért érdemes megnézni azt a hangulatot. Na, aztán Indiana Jones reboot. Hú, de jó lesz. Ugye Chris Pratt lesz benne, Harrison Ford. Akit én nem csípek. Hát tudom, hogy nem szereted. Mi baj van vele? Semmi, mert egy ilyen pénisz formájú fiatalember. Nekem ilyen nyominak tűnik, tehát azért nem tudod egy Harrison Ford mellé tenni a Chris Pratt-et. Tehát egy ilyen vicces csávó volt a Galaxis őrzőiben, de én nem voltam tőle annyira elszállva. Nekem egy ilyen marha laza seggfejnek tűnik igazából. Igen, ez a benyomás, ami ránézek Chris Pratt-re, és az gondolom, hogy ez egy seggfej. És Harrison Fordnál nem gondoltam azt, hogy Harrison Ford egy seggfej, hanem a Harrison Fordnál azt gondoltam, hogy ez egy ilyen filmhős, akire fel lehet nézni. Ami nagy különbség szerintem. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz, már hogyha lesz, mert tényleg lesz ez egyébként hivatalos, el van döntve, hogy biztosan lesz? Nem tudom. Hozzáteszem, a eredeti Indiana Jones filmekért sem vagyok azért annyira oda, tehát... Nekem... Én azokat azért nagyon bírom. Annyira nekem nem volt nagy szám, még emlékszem, hogy a második rész volt a kedvencem valamiért, pedig mindenki azt mondja, hogy az a legrosszabb. Főleg, hogyha most megnézném, akkor azt mondanám, hogy tényleg az a legrosszabb, fene tudja, de nem hát volt annyira. Visszatekintve, amikor később megnéztem, mit tudom én egy-két éve a filmeket, az a benyomásom, hogy konkrétan az első volt a legrosszabb. Azzal együtt, hogy az elsőt, akkor nagyon szerettem, amikor először láttam. Ugye nyilván hülye gyerekként. Ezt talán újra kéne nézni, de az biztos, hogy ezekből a rebootokból mindig csak elbarmolás van. Egyrészt azért is, mert már a mai generáció igényei szerint csinálják meg ezeket a filmeket, és mi, akik meg egy másik hozzáálláson nőttünk fel, mi nagyon meg fogunk ezeken az új feldolgozásokon botránkozni. Ez szinte biztos, de ez a pofán szarjuk a régi rajongókat, és csak az újokkal foglalkozunk, hozzáállás, ez várható. Igen. Erre számíthatunk a MacGyvernél is, akit vissza akarnak hozni, mégpedig úgy, hogy MacGyver nő lesz. Ez nem az, hogy átoperáltatta magát, hanem hogy nyilván egy reboot is. Ezeket a kötelező ilyen változtatásokat, hogy Feka legyen a James Bond, esetleg Buzi legyen, meg ezek a kötelező trendi... Buzi James Bond? Nem, nem volt szó, csak én dobtam fel. Nem, még nyilván, lehet Buzi James nem, Bond, nyugodjál meg. Simán. Hát ez is milyen Feka James Bond, tehát basszus. Most ilyen lesz. Igen, erről van szó. Nem mondom. Idris Elba. Konkrétan a színes. Nem tudom, hogy az ki. De fekete James Bond. Idris Elba Prometheusban volt a Janek kapitány, ha jól emlékszem. Na mindegy, ő húzta meg a Charlize Theront. Erről sem emlékszem. Ki az Isten az? Charlize Theron. Aha. Charlize Theron egy színésznő. Oké, ezt sejtettem, tehát reméltem, hogy nem Buzi. Bár a Charlie-val egyébként lehetett volna, hogy a férfi is. Charlize Theront tudnod kéne, hogy ki az. Ezt lehet ezt a részt kivágjuk, mert ez neked nagyon kínos lesz. Ja, de így fejre ismerem. Jó, oké. Tudom, hogy ki az. Ő volt benne a kislánya az öreg embernek. Azt hiszem. Igen, igen. És teljesen képbe vagyok. Egy nagyon szép nő egyébként. Nem rossz. Tehát nem ilyen Scarlett Johansson szintű szutyok. Szóval ezeket az egyéni dolgokat kitalálják valamiért, és nem igazán értem miért, hogy a hagyományokat miért kell leköpni. Én úgy gondolom, hogy nem kell az őskorban maradnunk, de ezeket nem ártam ezeket a dolgokat tisztelni. Ha meg valami újat akarunk csinálni, akkor nem kell megerőszakolni a múltat, hogy csináljunk újat, akkor legyen más szereplő is kész, ilyen egyszerű. Hát nem kell női megjelenést csinálni, találnak ki egy hasonló karaktert, aki nő, csinálják meg, ki nem szarja le. De ez a női MacGyver, meg ezek a baromságok az agyrém. Hát csak azért is, mert nekem ez feldolgozni, hogy a MacGyver nő lesz, hogy az Istenbe próbáljak ilyen azonosulni egy nővel. Nekem ez nem megy. Hát az ilyesmi, ez nekem pedig sem. A MacGyver az nekem komoly példaképen. Ezeket volt. A mai trendi, ilyen mai tini filmeket pont azért utálom, mert nem tudok a szereplőkkel azonosulni. Tehát nem is csak az ilyen extrém dolgokról beszélek, mint a Homály című sorozat, tele kis buzika, hanem olyanokról beszélek, mint mit tudom én, volt az a labirintusos valami. Az is szar volt. Igen. Azért is, ha még a jó film lett is volna, nem tudok azonosulni ezekkel. Akkor természetesen az ilyen, hogy hívják azt a filmet, amiben ez a általam nagyon-nagyon utált a mai filmsztár Jennifer Lawrence játszik. A Hunger Games-re gondolsz? Igen, igen, igen. Tehát ez pedig az egyébként klasszissal jobb, mint a Maze. Az egyébként egész nézhető, mert én valami rettenetre számítottam, amikor megnéztem az a filmet. Az pedig rettenet is szólt, ezzel nincs az probléma. Tehát azt tanítjuk a nézőinknek, hogy te neked jár az, hogy te legyél a kiválasztott. Nem baj, hogy senki házi vagy, de neked jár, mert te vagy a kiválasztott, és akkor most te ilyen über fasza leszel, nagyjából ennyi történet. Hozzáteszem, hogy ez a film egy másik vetületben viszont valami értéket mégis fel tud mutatni, mert nagyon jól megmutatja, hogy milyen nyomorék a mai társadalmunk. Mert a mai társadalmunk pontosan ez az üres, ez a csakis szépek vagyunk, és semmi más nem érdekel minket, típusú társadalom, mint amit ebben a filmben is látsz. Ilyen szempontból rohadt ijesztő, hogy egy ilyen tükröt tart gyakorlatilag elénk, de amúgy szerintem a film nézhetetlen, abszolút szörnyű. Na mindegy, én ezekkel a fajta szereplőkkel nem tudok egyáltalán azonosulni. Nem tudom miért, annak idén a fiatalok régebben nem voltak számomra ennyire nyomorékok. Lehet, hogy azért, mert te is fiatal voltál, meg nyomorék. De mondjuk azért egy MacGyverrel, vagy egy Harrison Fordon az Indiana Jonesban, hogy tudsz azonosulni, vagy ugye el tudod képzelni, hogy ilyen akarsz lenni. Hát igen, igen. Na ezekről viszont nem tudom elképzelni, hogy ilyen akarok lenni. Nagyon erősen nem. Hát ez a gond. De egy Marty McFly-jal is tudtam azonosulni, meg mindenkivel. Abszolút. Hiába volt béna, meg minden, de mégse ez a mű faszkalap volt, mint amiket most a filmekben látsz. Erre majd lehet, hogy erre a rejtére megpróbálunk rájönni, hogy a mai szereplőkből mi hiányzik, vagy mi a bajuk nekik, hogy ennyire nem szimpatikusak. Talán az, hogy mindegyik próbál pont olyan lenni, olyan mesterséges, mint amilyen mindenki próbál ma lenni, mert ugye már mindenki szép akar lenni, az a lényeg, hogy erről szól a faszbók, mert minden, hogy szépek legyünk, és pózoljunk, semmi másról. Na mi van még? Ugye MacGyver egyébként azért érdekes számomra, mert nem néztem az eredetit sem. Miért nem? És ezt sem fogom. Nem tudom, valahogy nem izgultam rá soha. Pedig kurva jó. MacGyver az egy nagyon jó figura. Mert úgy igazán nem tudjuk, hogy mivel foglalkozik, de úgy járkál a világban mindenfelé. Közben úgy volt elmesélve, hogy úgy működött a sorozat, úgy volt felépítve, hogy a MacGyver gondolatait így halljuk magába azon a narratíva, hogy ő visszaemlékezik és mesél ilyen történeteket a nézőknek. Mindig volt valami sztoria mindenre. Azt nem tudtam. És mindig előhúzta a svájci bicskát, és azzal megoldott a végén minden szart. Miközben mindenféle kalandokba keveredett. Tehát ez a MacGyver. Mennyire voltak ezek a reálisak, ezek a megoldások? Semennyire. Röhelyes. Röhelyes volt teljesen? Hát nem teljesen, de úgy eléggé. Tehát cipőfűzőből építünk kötélhágcsót, azaz, és kimászunk a lagútból, és vagy íjat építünk a cipőfűzővel, és a poppiszkálóval, és lelőjük a sárkányt. Tehát ez a szintű. Ne, ennyire azért nem, de eléggé röhelyes volt. Tehát így visszatekintve, így belenéztem, és azért, hát azért, igen. Meg kell néznem, hogy MacGyver. Azért gyerekként úgy jobban tetszett, na. De a MacGyver az alapvetően egy jó figura. Ugye mondom, ez az, hogy soha nem ideges a MacGyver, mindig van valami okos megjegyzése, mindig ki tud találni valami okosságot, mindig mindenféle kalandokba keveredik, és egy kurva az a figura. Teljesen jó. És mindig minden részben van valami csaj, aki úgy ráizgul a MacGyverre, de soha nem dugja meg. Ez egy rendes ember, látod, úriember. Igen. Na de az új Rocky. De az új Rocky az jön. Az jön. Ez egyébként nem Rocky lesz, nem, nem az, egy spin-off. Hanem, igen, spin-off. Konkrétan Apollo Creed unokájáról fog szólni. Ezen, hát ezen csak röhögni tudok. Hát ezen én is főleg, hogy láttam a képeket, és a Sly fölvette megint a régi szakadt Rocky cuccot, amit már az eredetibe is utáltam egyébként. És nem tudom, ezt miért élvezi annyira, hogy ezt előadja, ezt a szemüveges, nyomorult öregember vagyok szakadt cuccokba történetet, de ezt csinálja, és hát nem tudom, hogy ez most mire lesz megint jó, hogy mi lesz ebbe érdekes, vagy izgalmas. Ugye a Rocky fogja most a bölcs mentort játszani a filmben, ami két dolog miatt röhelyes, egyrészt az összes filmben, hát talán a hatban nem, de a hat az nem számít, sőt az öt se. Mindig a Rocky volt a puha pöcs, és mindig azt kellett, hogy valaki rúgdossa. Igen. Ami egyébként emiatt kurvára utálom a Rockyt, mindig. Másrészt meg, ezt megcsinálták 25 éve, hogy a Rocky volt a bölcs mentor, és szar volt akkor is. Rocky volt egy Rocky 5, ugye, aminek nagyon nagy kampánya volt annak idején, hát ez 80-as évek, 90-es. A Rocky 5 azt mondjam 90-91. Valami ilyesmi, igen, ugye a szokásos hőskor. De az már szar volt. Az már szar volt pedig. Benne, meg minden. Igen, de az akkor még jó volt a rap. Hát nem volt annyira gáz, de szar volt, na. Tehát azután, hogy a négyben még Survivor volt. Hát igen, ahhoz képest más volt, ahhoz képest puhámból sokkal, de játsszuk be ide azt a dalt, ami annak idején ment is slágerlistáson, és nagyon menő volt, és mi is már arra bírtuk. És most eszembe is jutott, hogy Joy B. Ellis volt az előadó. Ez volt egy részlet a Go For It-ből, és hát igen, tehát a Hurka pont azt ragozza, hogy nem jó ez azért úgy igazán, és hát tényleg nem. Akkoriban egyébként pont jött ez a rap dolog, és minden rap volt. Minden számba volt rap betét, ez egy ilyen mánia volt akkor. Na mindegy, de azért korán sem volt annyira rossz. Szerintem a Rockyból a 3-as és 4-es, és nincs miről beszélni. Az első az Sly-nak a dögunalmas, nyüglődős művészfilmje volt a Rusnya nőről, de akivel ez szerelmes volt. Ez a kibaszott nyüglődés, és ez az összesben benne van, és ez nagyon utálom benne. Igen. És a második az, nem emlékszem, a harmadik meg a negyedik az jó volt. Azért annak volt egy nagyon komoly hangulat a negyedik résznek, nagyon jó zenék voltak benne. A háromban meg a négyben volt Survivor. Igen. Szóval az tényleg jó volt, de azóta nincs miről nagyon beszélni, úgyhogy nagy izgalommal várjuk ezt a spin-offot olyan szempontból, hogy még egy film, amit tudjuk. Mennyire lesz kurva rossz? Egyébként megmondom az igazán frankó őszintét, hogy megnéztem a moziban a Jupiter felemelkedése című rossz filmet, ami a Wachowski félig meddig homoszexuális testvérpárnak a legújabb műve, ugye a Matrixnak az alkotói. Én a Matrixot se szerettem. Én igen, az elsőt igen. Aztán utána elmentek ilyen nagyon furcsa irányokba. Hogy alapvetően az első Matrixnak a sztoria jó volt, de az is túl volt spirázva, tehát túl sok volt az a műverekedés baromság a hírém. Jó, hát de akkor erre izgultak, hogy CGI, ez az. Ez a film ez rossz. Tehát mindenkit megnyugtatok, ez a film ez rossz. Nem annyira nagyon szörnyen rossz, mint mondjuk a Birdman. Ez más szempontból rossz. Nem azt mondom, hogy nézhetetlen, de nagyjából igen, olyan, mint egy ilyen bármelyik fos, ilyen szuperhősös film, bár nem szuperhősök vannak benne. A történet az olyan, hogy így pislogsz, hogy most ki van, mivel, miről beszéltek, ki árult el, kit most ez, nem ezt bízták meg, hogy behozza azt, és akkor de most elárulta, lecsukja, mi van? Tehát eszméletlen, agyrémfasság az egész. A látvány az jó is lehetne akár, ugye nyilván full CGI, de hát olyan űrhajók vannak benne, olyan repülő szerkezetek, aminek szárnya van, mint egy madárnak, de a szárnyak nem csatlakoznak a törzshöz, meg a darabok egymáshoz sem. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt meg tudod elmészteni, ezt az információt, de elég szörnyű. apró sztorim van mára, ez egy totálkár belsős információ, amin én marhán nagyot rögtem. Gyakorlatilag ugye előfordul olyan sajtótermékeknél, mint a totálkár, hogy különböző fotókat használnak fel az internetről, és ugye vannak ilyenek, hogy kémfotók, amit valahonnan valaki megszerez, vagy elkészít. Tehát van egy új típusú autó, ezt nem szeretné még a közönség elé tárni a gyártó, de vannak ilyen autópaparazzók, akik lefényképezik. Általában az autó egyébként ilyenkor álcázott, tehát nem látsz róla, konkrét dolgokat róla, hogy hogy fog kinézni, és akkor ezek felkerülnek az internetre. És amikor Totálkár átvesz egy ilyen hírt, akkor ugye benne van a fénykép. Na most Totálkár kapott valami e-mailt azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen kémfotó gyártó cég, aki a kémfotó fotós titkos ügynökeit küldözgeti ezek szerint szerte a világban, megtalálta a saját képét a Totálkárnál, és a Totálkár nem tőlük szerezte be a képet közvetlenül, hanem valahonnan, ezért mondták a Totálkárnak, hogy ne használja azt a képet, illetve fizesse ki, és mondták, hogy van legális megoldás a kémfotó használatra. Na most a dolognak a paradoxonán röhögtem rohadt nagyot, hogy illegálisan lefotózok egy terméket, amit a gyártó nem akar megmutatni, de azt én legálisan akarom eladni. Ez ugye nem illegális, mert az, hogy a gyártó titokban akarja tartani, azt nem védi törvény. Hogyha jól tudom. Nem biztos, hogy ez így van. Tehát mondjuk azt megteheti a gyártó, hogy mondjuk magánterülete van, és ott van valami tesztpályája, jóvápálya. Így van, tehát oda bemenni, az akár ipari kémkedésnek is számíthat. Nyilván, hogyha egy autó kint van közúton, akkor már le lehet fényképezni, azzal nem tudnak semmit csinálni. Oké, de szerintem, ennek érdekében, a fotó, akkor... ennek érdekében álcázza tulajdonképpen ezt a gyártó, de akkor is ezt így előadni, hogy ez egy legális dolog, hogy nem akarom a termékemet megmutatni, de azért valaki, egy faszkalap cég azon élősködik, hogy ezt lefotózom mégis, és eladom újságíróknak, és azt mondom, hogy legálisá lehet tenni a kémfotó. Tehát nekem ez nagyon paradox, én ezen nagyon nagyot röhögtem. Másik apró dolog, ami érdekesség, hogy képzeljétek el, találtam egy normális tévéműsort, bár itt azért költői túlzást követek el, amikor ezt mondom, mert a tévéműsornak ugye az minősülne, amit látsz a tévéadókon, és a sportcsatornáktól nyilván azért várunk egy színvonalat, és azért a sportcsatornák nem nagyon vannak tele szeméttel, bár ez konkrétan a Dokun volt, ha jól emlékszem. Egy Hard Enduro nevű műsorba futottam bele, lehet, hogy így is hívják, hogy Romaniex, nem tudom, Romániában levő endúros eseménnyel kapcsolatban készült, ez egy ilyen sorozat, vagy közvetítés sorozat jellegű valami, na ezt érdemes megnézni, mert számomra megdöbbentő módon rohadt jól meg volt csinálva. Gyakorlatilag követi a kamera az endúrósokat erdőn, mezőn, gyuván keresztül, azon a ponton is, amikor benn vannak a vízmosásba és a patakból ráncigálják ki a motort, meg fejreállnak, meg minden. Ez egy rohadt érdekes dolog, úgyhogy érdemes megkeresni. Ha konkrétan ezt kinyomozom egyszer, hogy mikor van, akkor lehet, hogy hajlandó vagyok ezt akár nézni is rendesen, vagy esetleg kitorrentezni. Még egy érdekes téma, ami velem történt, konkrétan a technikai dolgok nagy szerelmese vagyok, ugye mindig hangoztatom azt, hogy mennyire átbasznak manapság minket ezekkel a nagy specifikációkkal, már 4K telefonban, meg 8K TV lesz, meg ilyen hülyeségek. Most az asszonynak van egy Full HD telefonja, és valamiért annyira jól működik, hogy ő készített egy felvételt, és pont az a felvétel függőleges lett. Pedig vízszintesen tartotta, és konkrétan vízszintes is a felvétel, tehát jók a képarányok, de a telefon elfordítja neki. Valamiért nem tudjuk miért. Tehát ha elfordítja vízszintesbe a telefont, nem tudja visszanézni a felvételt, mert a telefon elfordítja ezt neki függőlegesbe, de úgy, hogy maga a felvétel vízszintes. Ez érthető eddig? Nagyjából. Tehát jók a képarányok. Na, de mondtam neki, hogy semmi gond, átküldöd a fájlt, én videóvágó programban elfordítom 90 fokot, és stimmelni fog. Na és ott jöttem rá, hogy ez a állítólagos Full HD 1080p felvétel, ez 600 pixel széles. Na, ezt magyarázza meg nekem valaki. Ez az állítólagos Full HD felvétel, amit a Sony Xperia telefon csinál, az valójában 600 pixel széles. El van adva embereknek, hogy ez Full HD 1080p, és a fájl 600 pixel széles. Ezt elmondtam háromszor, szerintem már tök érthető. Mert csodálkoztam, hogy lehet ez ilyen fos minőség, és akkor néztem meg a fájlt, és valóban 600 pixel széles csinál, miközben 1080p HD-nak van előadva. Ez a nem mindegy. Egyébként ezek a telefonos fényképek meg videók, ezek mindig úgy vannak kitalálva, hogy be van optimalizálva arra a képernyőre, amit nézed. Tehát te azt hiszed, hogy jaj, de jó képet csináltál, és azt a gyártó addig reszelegeti, amíg tényleg jó kép lesz azon az eszközön, amin te éppen ezt elkövetted, mert ugye nyilván az emberek többsége aztán nem fogja ezt a fájlt lemásolni, hanem a telefonján fogja nézegetni, ezért őket ez az eredmény kielégíti, de közben a nagy kamuk specifikációk a 46 megapixeles kameráról azokkal adják el, és ezekkel vernek át mindenkit, miközben maga a termék valójában gagyi, mert csak azon a képernyőn fog jól kinézni. Hát mit várunk, hogy egy telefontól, nem azzal kell HD videót csinálni? Ezt nagyon sokan nem értik. Nem. Nagyon sokan képtelenek felfogni. Telefon, telefon, a kamera, fényképező. Eddig el kéne jutni. Hát ugye van egy olyan aspektus a dolognak, hogy nem sok ember akar külön kamerával szaladgálni mindenhova. Nincs is szükségük a legtöbben, mert nincsen szükség a kamerára. De amikor, kamerázni, ugye. Amikor kifejezetten valamit szeretnél lefényképezni, tehát amin én behalok, Magyarországon mondjuk az erőemelő versenyszervezőknek nincs egy kurva kamerájuk. És nem képesek felvenni, és képesek telefonnal balfaszkodni. És nem értik meg. Tehát a telefon az arra való, hogy meglátod a kis cinkét, amikor sétáltok a gyerekkel, mert rászállt a gyerek fejére, és nincs nagy fényképező, mert miért mászkálnál fényképezővel, akkor lekattintod. Erre való a telefon. Vagy csinálsz erről egy videót, hogy a gyerek megtalálta, és brekeg a béka. Erre jó. És ezt utána a telefonon vissza tudod nézni. De amikor elmész nyaralni Amerikába, akkor ne legyél már annyira igénytelen, hogy nem tudsz venni egy rohadt fényképezőt, hogy tudjál normális képeket csinálni, mert az emberek annyira hülyék, hogy képesek telefonnal hangyákat fotózni. Hát egészségükre. Erre nem árt adni azért, hogyha az ember az emlékét meg akar őrizni normálisan. Ezt az telefonnal nem lehet megtenni. Na jön a mai búcsúzenénk, meg a búcsú e-mail címünk. A bodybuilder radio@gmail.com, ahova mindenféle levelet írhatok nekünk, rövidet, amit majd beolvasunk, vagy hosszút, amit majd kiteszünk a rádió alá, vagy bármit. Mark Tremonti következik, aki a Creednek és az Alter Bridge-nek a gitárosa, és van neki 2 darab szóló albuma, a Tremonti 2 az újabbik, és a régebbi pedig az All I Was. A Tremonti 2 az annyira újabbik, hogy 2015-ös, úgyhogy ez nekem még meg sincs. És hát tőle jön a You Waste Your Time, ami hát egy nyilván inkább mai jellegű rockzene, de frankó. A viszont hallásra. Sziasztok! The world aside.